www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدر علي قدر جامع هذا المهتمم حضرت مولانا مفتی احمد دولوی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے دو بہت ہی بزرگ ترین مخدوم حضرت مولانا ابراہیم دولوی صاحب، حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب، متع اللہ المسلمین بطول حیاتہم، علماء کرام، فارغین ذی احترام، عزیز طلباء، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ بڑا اہم موقع ہے اور ایسا موقع ہے جو آج اس عظیم جامعہ سے فارغ ہونے والے حضرات کے لیے مسرت کا موقع بھی ہے، خوشی کا موقع بھی ہے اور فکر مندی کا موقع بھی ہے. وعلم روبن میں جب پہلا جلسہ تقسیم اسناد ہوا تو جو لوگ اس وقت جن کی دستار بندی ہونی تھی ان میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملاقات کی اور درخواست کی کہ حضرت ہم لوگوں کی دستار بندی نہیں کی جائے، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنے مبارک ہاتھوں سے ہماری دستار باندھیں گے تو کہیں یہ آپ کے لیے بدنامی کا سبب نہ بن جائے اور شاید ہم اس دستار کی لاج نہ رکھ سکیں، یعنی اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب چاند روشن ہوتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم ہی تم ہوگے اور تمہاری چمک، تمہاری روشنی پوری ملت کو روشنی پہنچائے گی. تو یہ وقت فکر مندی کا بھی ہے، کیونکہ جب ایک شخص علم دین سے سرفراز ہوتا ہے، اسے باضابطہ طور پر عالم قرار دیا جاتا ہے، عالم ہونے کی اس کو سند دی جاتی ہے، تو گویا اس کو انبیاء کا وارث تسلیم کیا جاتا ہے اور جو ذمہ داریاں اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں سے متعلق تھی ان ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر رکھا جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کی یہ آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اگر کسی عالم سے پوچھا جائے کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تو شاید اس آیت سب سے زیادہ اس کے لیے ترجمان بن سکے گی کہ ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں، میری عبادتیں، وہ محیائے اور مماتی، اور میرا جینا اور مرنا، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کے رب ہیں. لوگ اپنے لیے جی سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اور بالخصوص ایک عالم اپنے لیے نہیں جیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے اور اس کا فریضہ ہے, اس کا فریضہ ہے, منصبی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وہ مرنے کو بھی تیار ہو. بڑی اہم ذمہ داری ہے جو اس وقت آپ حضرات پر ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے کہ آپ کے لیے آپ کے ہاتھ پہ یہ ذمہ داریاں ادا ہوں, اور یہ علم جو آپ نے حاصل کیا ہے اللہ کے دربار میں یہ آپ کے حق میں حجت بنے, یہ آپ کے خلاف حجت نہیں بن جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اس وقت یہاں ایک اچھی خاصی تعداد حضرات علماء کرام کی بھی ہے, اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی ہیں جو اس وقت شہر سے یہاں تشریف لائے ہیں. ایک بات علماء سے عرض کرنی ہے اور ایک بات عام مسلمانوں سے عرض کرنی ہے. علماء سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ایمان اور ان کے دین کے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہے. اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد یہ تیسرا سب سے نازک وقت ہے. ایک وقت وہ تھا جب یہاں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا, انگریز اس ملک پر مسلط ہوئے اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اسلام کا نام و نشان اس ملک سے نعوذ باللہ مٹا دیا جائے. برطانیہ کے وزیر اعظم نے وہاں کے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جیسے یورپ میں ہمارے آبا و اجداد ایک ساتھ عیسائی بن گئے تھے اور یہ ملک بت پرستوں کے ملک سے عیسائیوں کا ملک بن گیا تھا, ہندوستان میں رہنے والے لوگ اسی طرح جوق در جوق, فوج در فوج عیسائی بن جائیں گے, اور ہندوستان کا شمار ایشیا کے ان ملکوں میں ہوگا جو عیسائیت کی ترجمانی کریں گے. یہ بہت نازک وقت تھا. کئی جہتوں سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آریہ سماجی تحریک مسلمانوں کو ہندو مذہب کی طرف ان کی زبان میں لوٹنے کی دعوت دے رہی تھی, گھر واپسی کی دعوت دے رہی تھی. عیسائی گلی کوچوں میں عیسائی مشنریز عیسائیت کو پھیلانے کا کام کر رہی تھی. پنجاب سے قادیانیت کے فتنے کو اٹھایا گیا تھا. مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا جو بظاہر مسلمان تھے, علم بھی رکھتے تھے, لیکن ان کا دل مسلمان نہیں تھا, جن کو اس زمانے کے علماء نے نیچری کہا کرتے تھے. چوطرفہ حملہ تھا. دوسرا نازک وقت اس وقت آیا جب 1947-48 میں ملک آزاد ہوا, اور یہ آزادی ملک کی تقسیم کے ساتھ ہوئی, اور ملک کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کا اتنا خون بہا کہ اگر شاید اس کو کسی ایک دریا میں ملا دیا جاتا تو اس دریا کے پانی کا رنگ بدل جاتا. اس وقت بھی مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی گئی, ان کی جان و مال کے ساتھ, عزت و آبرو کے ساتھ ان کے دین پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ تیسرا دور ہے جس میں مسلمانوں کی نئی نسلوں سے ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے علماء نے اس کا مقابلہ کیا فتنہ ارتداد ہی کے پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی. اسی پس منظر میں تحریک دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں مسلمانوں کی نئی نسل کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کو آپ یوں سمجھتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ انسان پر تین چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس کی فکر پر, اس کی سوچ پر, اس کے عقیدے پر, اس کے عمل پر. ایک چیز تعلیم ہے, ایک بنیادی چیز تعلیم ہے. بعض دفعہ ایک آدمی بالکل مخالف ماحول سے آتا ہے لیکن تعلیم کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. بددینی کے ماحول سے آتا ہے لیکن تعلیم کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ اسلام اور ایمان کا نمائندہ بن جاتا ہے. دوسرا ذریعہ جو انسان میں تبدیلی لانے والا ہے وہ ہے ابلاغ. آدمی تک کیا باتیں پہنچتی ہیں, اس کے کانوں تک کیا باتیں پہنچتی ہیں, جس کو آج کے زبان میں لوگ میڈیا کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہے ماحول. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, اس ماحول کا جو عمل ہو, اس ماحول کی جو سوچ ہو, وہ آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے. جہاں تک تعلیم کی بات ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارے مدرسوں کا تو مقصد دینی تعلیم ہے, لیکن مدرسے میں آنے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ راجندر سچل کے تحت کی کنوینرشپ میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو سچل کمیٹی سے مشہور ہے, اور اس کا بیان ہے کہ مسلمانوں میں 4% بچے, مسلمانوں کے بچے نہیں, مسلمانوں میں پڑھنے والے بچے جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں, ان میں سے 4% لوگ مدرسے میں آتے ہیں. اس میں مدرسے سے ایسا مدرسہ مراد نہیں ہے جہاں عربی کی تعلیم ہوتی ہو, جہاں عالم کورس کی تعلیم ہوتی ہو. اس میں سباہی اور مسائی مکاتب بھی شامل ہیں. جو بچے کسی نہ کسی درجے میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان سب کو شامل کرتے ہوئے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 4% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کی 2010 کی رپورٹ کے مطابق جو بچے ایسے مدرسوں میں آتے ہیں جس کو ہم لوگ مدرسہ کہتے ہیں, ان کی تعداد 0.8 ہے, 0.8, یعنی 1% سے بھی کم. تو ہم لوگ, اللہ کا شکر ہے مدرسوں کا یہ نظام چل رہا ہے, اتنی محنتیں, اتنی کوششیں ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے بچوں نے کتنی اچھی تقریریں کی, لیکن یہ ساری کوششیں 1% سے بھی کم مسلمان بچوں پر ہو رہی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ 99% سے زیادہ بچے یہ عصری تعلیم میں, ماڈرن ایجوکیشن میں جا رہے ہیں. یہاں تعلیم تو دی جا رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, ہم آپ سب پڑھتے ہیں. آج کل بہت سے دانشور بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں, اور پڑھنا چاہیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس میں جہاں تعلیم کی اہمیت کا ذکر ہے, وہیں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا. اگر تعلیم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا نہیں ہو تو آدمی پیسہ کمانے والی مشین تو بن سکتا ہے, لیکن ایک مسلمان بلکہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. اور اس وقت جو صورتحال ہے, صرف یہی نہیں ہے کہ تعلیم کا رشتہ اللہ کے نام سے کاٹ دیا گیا ہے, بلکہ یہ ہے کہ تعلیم کا رشتہ کفر و شرک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. آج ہمارے ملک میں جو سوشل سائنس کا مضمون پڑھایا جاتا ہے, آپ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، علماء کو صورتحال سے واقف ہونا چاہیے، کس طرح اس میں مشرکانہ تصورات کو اس کے اندر سمونے کی کوشش کی جا رہی ہے، گمراہی کو اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہمارے ہندو بھائیوں کے دیوی اور دیوتا ہیں، ان کی دیومالائی کہانیوں کو بچوں کے ذہن پر نقش کیا جا رہا ہے. سابق وزیر تعلیم مشہور ہیں، آج کل اخبار کی سرخیوں میں ہیں، سمیتی ایرانی، انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم گیتا کے مختلف پاٹھوں کو شروع سے لے کر پلس ٹو تک سرکاری نصاب کا حصہ بنائیں گے. اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس سے آپ ان منصوبوں کو سمجھ سکتے ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو دین سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ تعلیم جو انسان کو ہدایت کی طرف لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسی تعلیم کو ہمارے بچوں کے ہدایت سے اور ایمان سے ہٹانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. ایک خطرہ ہمیں اس طرف سے، اگر کسی انسان پر حملہ ہو تو آدمی خوشی سے گردن نہیں جھکاتا، لیکن یہ ایسا حملہ ہے کہ جس کو آدمی خوشی سے اس گولی کو کھاتا ہے اور عزت کے احساس کے ساتھ آدمی اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے. دوسرا ذریعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابلاغ کا ہے، باتوں کو پہنچانا. انسان کے دل و دماغ میں، انسان کے کانوں میں جو بات پہنچتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ہر مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت کے کلمات کہے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو کوشش کرو کہ اس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا لفظ نکلے، لا الہ الا اللہ کا لفظ نکلے. آپ سوچئے، یہ چھوٹا سا بچہ، نہ ابھی اس کو نماز پڑھنی ہے، نہ ابھی وہ احکام شریعت کا مکلف ہے، نہ حلال و حرام کے احکام اس سے متعلق ہوئے ہیں، اس کے کان میں بظاہر اذان دینے اور اقامت دینے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ وہی ابلاغ ہے کہ جو چیز انسان کے کان میں پہنچتی ہے، جو چیز انسان، جن چیزوں کو انسان سنتا ہے، جن چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا اثر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو آدمی آہستہ آہستہ قبول کرنے لگتا ہے. تو اس لیے بڑی اہمیت ہے ان باتوں کی جو انسان تک پہنچتی ہیں، جو ہماری نئی نسل تک پہنچتی ہیں. اس وقت ہمارے پہلے زمانے میں جو ذریعہ ابلاغ تھا وہ بہت کمزور تھا، بہت مختصر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے، وہاں تمام لوگوں کو جمع فرمایا. اس زمانے کا ذریعہ ابلاغ نہیں تھا، اگر پورے اہل مکہ تک کوئی بات پہنچانی ہوتی تو نہ ریڈیو کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کسی اور جائز یا ناجائز ذریعہ ابلاغ کی ضرورت ہوتی تھی. لوگ صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے تھے، کپڑے لہراتے تھے، اور سارے اہل مکہ وہیں صفا کے دامن میں جمع ہو جاتے تھے، اپنی بات کہہ دی جاتی تھی، پورے مکے میں اس بات کا چرچا ہو جاتا تھا. اسی لیے ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سنانے کے لیے آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں لوگوں کو دعوت دے سکتے تھے، یا کعبۃ اللہ میں کے اندر جا کر تشریف لے جا کر لوگوں کو دعوت دے سکتے تھے. کعبہ سے زیادہ مقدس کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ لیکن اس زمانے کا اہل مکہ کے لیے سب سے مؤثر اور وسیع ذریعہ ابلاغ ہی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب فرمایا. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک پر ذریعہ ابلاغ نے کتنا اثر ڈالا ہے. مدرسے کے فضا میں ہم لوگ رہتے ہیں, چلتے پھرتے سنتے ہیں, کوئی بچہ نعت پڑھ رہا ہے, کوئی بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, خوشی ہوتی ہے آدمی کو. لیکن آپ کبھی شہروں اور بستیوں کے گلیوں اور کوچوں میں جائیے کہ ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں, گانے فوش گانے. جو گانا جس زمانے کا جتنا زیادہ بےہودہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ لوگوں کی نوک کی زبان ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کی یہ ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہوگا آج یہ بات کہی جا رہی ہے, سائنسدانوں کا بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہندوستان میں, دنیا کے لوگ ہنسے اور اس ملک کے بھی جو سمجھدار اور سیکولر مزاج سائنٹسٹ تھے وہ بھی ہنسے کہ وہاں یہ بات پیش کی گئی کہ ہندوستان میں سائنسی ترقی بالکل اپنے اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی. کیسے پہنچی ہوئی تھی صاحب؟ آج تو یہ ہوائی جہاز آج ایجاد ہوا, 200-400 لوگوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جاتا ہے, لیکن ہنومان جی کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ تھی کہ ہندوستان سے, بھارت سے وہ پورا پہاڑ اٹھا کر اور لے کر سری لنکا چلے گئے. اور آج سمجھا جاتا ہے کہ پلاسٹک سرجری بہت بڑی چیز ہو گئی, کہ صاحب یہاں کا گوشت, رانوں کا گوشت نکالا, اگر کوئی آدمی جل گیا ہے, اس کا چہرہ خراب ہو گیا ہے, تو یہاں سے گوشت نکالا یہاں پر گوشت لگا دیا, یہاں سے چمڑا نکالا یہاں چمڑا لگا دیا. یہ جس کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں. اب ہمارے ملک کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اتنی ایک ٹیکنالوجی آگے تھی کہ شری گنیش جی کو دیکھیے کہ آدمی کے جسم میں ہاتھی کے سر کی پلاسٹک سرجری کر دی گئی. یہ بات بظاہر مذہب کا خیز معلوم ہوتی ہے, ہم لوگ بھی ہنستے ہیں, آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہے. لیکن جب ایک بات بار بار کہی جاتی ہے اور معصوم بچوں کے سامنے کہی جاتی ہے تو ان کا ذہن آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنے لگتا ہے. ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس بات کو بار بار کہا جاتا ہے. ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے مورخین گزرے ہیں, محققین گزرے ہیں, ہمارے ہندو بھائی آج جن شخصیتوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر پیش کر رہے ہیں, جن کے نام پر لڑ رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں تھا, یہ ایک افسانوی وجود ہے. ایک ڈرامہ لکھا گیا, اس میں ایک کردار پیش کیا گیا اور اس کو فلاں نام دے دیا گیا. لیکن اس بات کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے, فلم یعنی ٹی وی کی سیریلوں کے ذریعے اتنا عام کیا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھال دی گئی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر تھے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اسی طرح ایک بہت ہی مہان بزرگ اور گویا خدا کے نیک بندے فلاں صاحب بھی تھے. یہ اثر پڑتا ہے میڈیا پر. جو بات بار بار کہی جاتی ہے وہ آدمی کے ذہن کو متاثر کرتی ہے. تو آج کا جو میڈیا ہے وہ بھی اسلام کو بدنام کرنے, مسلمانوں کو بدنام کرنے, مشرکانہ تعلیمات کو سائنٹیفک انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم اور آپ تو ایک حصار میں رہتے ہیں, اللہ نے ہمیں ایک ایسا احاطہ دیا ہے جس میں ہم ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں, لیکن لاکھوں کروڑوں نوجوان ہمارے جو اس حصار میں نہیں ہیں, آپ سوچئے ان کا دل و دماغ اس سے متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا. تیسری چیز جو انسان کو متاثر کرتی ہے وہ ہے ماحول. ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے وہ جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ماں جب اوڑھنی اوڑھتی ہے اسکارف لپیٹتی ہے تو چھوٹی بچی وہ اپنے سر میں کچھ لپیٹ دیتی ہے. اس کی کسی نے تعلیم نہیں دی ان بچوں کو. یہ ماحول ہے, ماحول کا اثر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو بنائے رکھنے کی تاکید فرمائی. دیکھیے مسجد سے زیادہ مبارک کوئی جگہ ہو سکتی، لیکن اس بات کو پسند کیا گیا کہ لوگ سنن اور نوافل اپنے گھر پر پڑھا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول مبارک تھا، تہجد آپ اپنے در اقدس میں پڑھا کرتے تھے، خود فجر کی سنت آپ اپنے گھر میں پڑھ کر پھر مسجد میں تشریف لاتے تھے. کیا مقصد تھا؟ مسجد اتنی مقدس جگہ، اتنی مبارک جگہ، یہاں قبولیت کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، یہاں نماز کے انتظار میں بھی نماز کا ثواب ہے. لیکن منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بنے کہ اس ماحول سے لوگ دین کو سیکھیں، چھوٹے بچے بھی دین کو سیکھیں. مسجد ایسی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے، یہاں ایسے لوگ نہیں آنے چاہیے جو بے شعور ہیں. خود حضور نے فرمایا کہ جو پاگل ہیں، جن کا ذہنی توازن صحیح، جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن میں مسجد کا احترام اور نماز کا شعور پیدا نہیں ہوا، ان کو مسجد نہ لاؤ. لیکن جو بچے ذی شعور ہو جائیں، حالانکہ نماز ابھی ان پر فرض نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہ مسجد میں لائے جاتے تھے. آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں. ہمارے ان علماء نے پڑھا کہ باضابطہ بڑوں کی صف کے بعد بچوں کی صف رکھی جاتی تھی نماز کی. کیوں رکھی جاتی تھی؟ ان کو بہتر ماحول میں میسر ہو، کیونکہ ماحول سے انسان بہت زیادہ سیکھتا ہے، اور ماحول ہی سے برائی بھی پنپتی ہے. شریعت میں خاص سزا کا ذکر آیا ہے، اور اس سزا کا ذکر، اس کی اصل سزا تو کوڑے لگانا ہے، لیکن بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ تغریب عام، کوڑے بھی لگائے جائیں گے، ایک سال کے لیے اس کو شہر بدر بھی کر دیا جائے گا، اس شہر سے دوسری جگہ کہا جائے گا تم چلے جاؤ، اس ماحول سے تم باہر چلے جاؤ. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار فرمائی؟ کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کا مرتکب ہوا، وہ بات لوگوں میں پھیل گئی، اگر وہ اسی ماحول میں چلتا پھرتا ہو تو ہر شخص انگوش نمائی کرتا ہے، دیکھو یہ شخص ہے جس نے فلاں حرکت کیا تھا، یہ آدمی فلاں برائی کا مرتکب ہوا ہے. تو برائی کے ذکر سے بھی برائی پھیلتی ہے، فحشہ کے ذکر سے بھی ماحول میں فحشہ اور بے حیائی میں اضافہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو پاک و صاف رکھنے کے لیے آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ کچھ عرصے کے لیے یہ شخص اس ماحول سے باہر چلا جائے، آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے وہ بات محو ہو جائے اور اس کا تذکرہ ختم ہو جائے، پھر واپس آ جائے اور معمول کی زندگی گزارے. تو اس کو بھی زندگی گزارنے میں اور ایک اچھی زندگی شروع کرنے میں سہولت ہوگی، اور ماحول پر بھی اس کا اثر نہیں پڑے گا. تو تیسری چیز جو انسان کو متاثر کرتی ہے وہ ماحول. اب آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا ماحول بنایا جانا ہے، کس طرح بے حیائی کا ماحول اور بے دینی کا ماحول. میں پہلی دفعہ جب حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سعادت عطا فرمائی تو میں رمضان کے شروع میں چلا گیا تھا اور ذوالحجہ کے ختم پر آیا، تو ہمیشہ دیکھتا تھا ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد تو وہ سامنے ایک مورتی رکھی رہتی تھی، لیکن کبھی محسوس نہیں ہوا، کبھی کوئی احساس نہیں ہوا، کبھی دل پر یہ خیال نہیں گزرا کہ یہاں پر مورتی رکھی ہوئی ہے. تو کبھی طبیعت کو ناگواری نہیں ہوئی کیونکہ دن رات دیکھتے تھے. لیکن اس تین مہینے کے وقفے کے بعد جب آئے اور دیکھا کہ سامنے مورتی رکھی ہوئی ہے تو طبیعت پر ایک عجیب قسم کا احساس ہوا کہ تین مہینے تک ہم نے شرک کے اس مظہر کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آج اپنے ملک میں داخل ہوتے ہی پھر یہ مورتی سامنے رکھی ہوئی ہے. یہ ماحول کا اثر ہے. ہم اس ماحول میں جب رہتے ہیں تو جب مشرکانہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے مقابلے جو لوگوں نے مورتیاں بنا رکھی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ہماری طبیعت آہستہ آہستہ اس کو قبول کر لیتی ہے. آپ مغربی ملکوں میں جائیں، وہاں جو برہنگی ہے، اوریانیت ہے، وہاں کے لوگوں کے مزاج نے ماحول کی وجہ سے اس کو آہستہ آہستہ قبول کر لیا ہے. यहाँ से कोई आदमी जब जाता है और उसको देखकर जितनी गिरानी होती है, हैरत होती है, वहाँ के लोगों को नहीं होती, वहाँ के माहौल की वजह से उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। तो हमारे मुल्क में माहौल भी ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे बददीनी और बिगाड़ का इजाफा हो। अदालतों से ऐसे फैसले हो रहे हैं और मुल्कों में पार्लियामेंट से ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं कि मुनज्जम तौर पर पूरी कौम के अंदर बेहयाई को फरोग दिया जाए। आपने सुना होगा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक मर्द से और एक औरत का एक औरत से निकाह हो सकता है। सोचिए कितनी फितरत और नेचर के खिलाफ बात। मजहब से हटकर भी मैं अर्ज करता हूँ कि ये तो फितरत इंसानी के खिलाफ बात है, लेकिन आप देखिए मुल्क में इतनी सियासी पार्टियां हैं, किसी पार्टी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं बुलंद की। और इतने ज़रा इब्लाग हैं, अखबारात भी हैं और टीवी भी हैं, किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की, सब ने तारीफ की कि यह होना चाहिए था, आदमी अपने बारे में आजाद है, वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक मनकूहा औरत भी जो दूसरे के निकाह में है वो दूसरे मर्द के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार कर सकती है, और वो मर्द भी जो किसी दूसरी औरत उसके निकाह में है वो भी किसी दूसरी औरत से अपना रिश्ता उस्तवार कर सकता है। सोचिए कितनी बेहयाई की बात है। हमारे मुल्क में भी इसको बुरा समझा जाता था, हमारे बरादरान वतन भी इसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन आप देखिए कि कोर्ट ने फैसला करते हुए उन लोगों का मजाक उड़ाया है अपने फैसले में जो इसको नाजायज कहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ही दकियानूसियत थी जो अब तक हमारे मुल्क में चली आ रही थी। भला कोई आदमी अपने बारे में आजाद नहीं है कि वो जिसके साथ चाहे जिंदगी गुजारे? ये एक माहौल मुल्क में बनाया जा रहा है, सबों के लिए नुकसानदेह है लेकिन मुसलमानों के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया की तमाम कौमों ने मजहब से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। उनका मजहब से रिश्ता सिर्फ मर्दमशुमारी का है कि मर्दमशुमारी के खाने में कोई अपने आप को हिंदू लिखा लेता है, कोई अपने आप को ईसाई लिखा लेता है, लेकिन मुसलमान उलमा की मेहनतों की वजह से, मदारिस की मेहनतों की वजह से, जमातों की मेहनतों की वजह से इस गई गुजरी हालत में भी मजहब से उनका रिश्ता कायम है। कोई ताजिर हो, कोई भी शख्स हो, सारे उलमा यहाँ मौजूद हैं, वो बातें जो एक आदमी अपनी अपनी बीवी के सामने बयान नहीं करना चाहता, वो बातें जो औलाद अपने माँ बाप से छुपाना चाहती है लेकिन वो मुफ्ती और आलिम के सामने आकर अल्लाह के खौफ से वो अपने उस बात को रखता है कि हमसे ये बात हो गई है, अब हमारे लिए शरीयत में क्या हुक्म है, हमारे मसले का क्या हल है। इसका मतलब यह है कि हजार कमियों के बावजूद आज भी मुसलमानों ने अपने दीन से अपने रिश्ते को बाकी रखा है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, माहौल के जरिए उसको मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरह के कवानीन तो सारे मजाहिब के खिलाफ हैं लेकिन हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह हैं क्योंकि हमने मजहब से अभी अपना रिश्ता बाकी रखा है। तो तीनों रास्तों से आप गौर फरमाएं कि मुसलमानों को ईमान से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। इस पस मंजर में उलमा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अंबिया क्यों आया करते थे? जब किसी कौम में बिगाड़ आ जाता था या तो नई शरीयत नाजिल की जाती थी, साहिब शरीयत नबी होते थे, या जब किसी कौम का बिगाड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और अमल से लेकर फिक्र तक वो गुमराही में मुब्तला हो जाते थे, अल्लाह ताला अपने रसूलों को भेजते थे। तो उलमा अंबिया के वारिस हैं, मतलब यह है कि आज जो काम अंबिया किया करते थे उन कामों को आज हमें और आपको करना है। और इसके लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं कि जिनकी तरफ मैं फारिगीन की तवज्जो दिलाना चाहूंगा। एक बात है हालात से बाखबरी। जब हम लोगों के हालात से वाकिफ होंगे जब ही तो हम उनकी रहनुमाई कर सकेंगे। دیکھیں بہت سے لوگ دینی مزاج کے ہوتے ہیں لیکن اس کا تجربہ ہے وہ جماعت میں نکلے انہوں نے ایک چلہ لگایا چار مہینہ لگایا اب آئے اب ان میں ایک تبدیلی آتی ہے اب وہ جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اپنے دوستوں کو لاتے ہیں ان کے چہرے مہرے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے کیا فرق ہوتا ہے جب لوگ جماعت میں جاتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے لوگوں کی بے دینی کو دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے حالات سے جب وہ باخبر ہوتے ہیں تب ان کے اندر کا ایمان بے چین ہوتا ہے جیسے اگر آپ کو کسی ایکسیڈنٹ کی خبر دی جائے تو خدا نخواستہ آج سورت سے جمبوسر آتے ہوئے راستے میں ایک حادثہ ہو گیا اس میں دو آدمی کی موت ہو گئی تو آپ کے لیے یہ اخبار کی ایک خبر ہوگی آپ کے دل پر کوئی کیفیت نہیں گزرے گی لیکن اگر آپ آ رہے ہوں اور خدا نخواستہ راستے میں آپ نے ایکسیڈنٹ سے مرنے والے دو آدمی کو دیکھ لیا ہو تو یہاں آنے کے بعد بھی آپ کو کھانے کا مزہ بھی نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوئیں تو نیند میں بھی آپ کو وہی تصویریں خواب میں آئیں سوتے وقت بھی وہی تصویریں آپ کی آنکھوں میں گھومتی رہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ باخبری سے جب آدمی کسی چیز سے واقف ہوتا ہے تب اس کی وجہ سے اس کے اندر عمل کی تحریک پیدا ہوتی ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ صوبہ تو بہت خوش قسمت ہے گجرات کہ ماشاءاللہ یہاں شہر ہی میں نہیں گاؤں گاؤں دیہات دیہات علماء اور حفاظ بھی ہیں بڑی تعداد میں ہے ماشاءاللہ لیکن ہندوستان کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ شہر میں تو ماشاءاللہ اب ہر جگہ علماء ہوتے ہیں لیکن گاؤں اور دیہاتوں کا حال بہت برا ہے وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں قادیانی ان میں کام کر رہے ہیں عیسائی ان میں کام کر رہے ہیں آج کل ایک نیا فتنہ شکیلیوں کا آیا ہے وہ فتنہ ان میں کام کر رہا ہے آج کل ایک فتنہ تجدد پسند لوگوں کا آیا ہے جو ٹی وی وغیرہ پر جن کے پروگرام نشر ہوتے ہیں الحاد کا انکار کا حدیث کے انکار کا دین کے مسلمات کے انکار کا پڑھے لکھے نوجوان ان سے متاثر ہو رہے ہیں جو علماء ہیں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو شہر تک محدود کر دیا اور جماعتوں میں بھی اب مجاہدے کا وہ مزاج باقی نہیں رہا وہ بھی زیادہ تر شہر اور قصبات تک اپنی سرگرمیوں کو انہوں نے محدود کر لیا نیچے کے گاؤں دیہات جہاں سہولتیں نہیں ہیں جہاں دشواریاں ہیں جہاں مسجدوں کے ساتھ بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے وہاں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا لیکن بہت سی جگہ جماعتوں میں بھی تناسانی پیدا ہوئی انہوں نے بھی وہاں اس کی طرف رخ کم کر دیا یعنی ہم سب لوگوں سے یہ کمزوری ایک عمومی کمزوری ہم لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ ہم نے جسمانی راحت کے ساتھ ہی دین کی خدمت کا مزاج بنا لیا جہاں جسمانی راحت میسر نہیں آتی وہاں لوگ دین کی خدمت کے لیے نہیں جاتے ہیں میں حیدرآباد میں رہتا ہوں وہاں کے دیہات کے لوگوں کی زبان ہے تیلگو اور شہر کے مسلمان تیلگو سے واقف نہیں ہیں یہ جو لینگویج گیپ ہے زبان کا فاصلہ ہے اس کی وجہ سے وہاں دیہاتوں کا حال اس وقت بہت ہی خراب تمام ارتدادی تحریکیں وہاں کام کر رہی ہیں جو تنخواہ علماء کو شہر میں دی جاتی ہے ان سے کہا جائے کہ یہی تنخواہ ہم آپ کو دیں گے آپ دیہات میں جا کر خدمت کریں وہ دیہات میں جانے کو تیار نہیں ہوتے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں ایک تو ملت کے حالات سے باخبری ہماری زمین کے ہمارے قدموں کے نیچے کیا فتنے ابل رہے ہیں ہم اس سے بھی واقف نہیں ہیں تو جب ہم ان فتنوں سے واقف نہیں ہوں گے تو ان کے لیے بے چینی اور بے قراری کیسے پیدا ہو اور دوسرا مرحلہ ہے امت کے لیے فکر مندی کہ صرف باخبری کافی نہیں ہے اگر فکر مندی نہ ہو اگر آدمی میں اس کے لیے کوئی اضطراب اور بے چینی نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ امت کی فکر تھی. ہم سب حدیث میں پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک نوجوان آئے اور انہوں نے جلدی جلدی چار رکعت نماز پڑھ لی. جب جانے لگے تو حضور نے ان کو روکا, فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی, پھر دوبارہ نماز پڑھو, تم نے ویسی نماز نہیں پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے تھی. پھر انہوں نے پڑھی, پھر چار رکعت پڑھ کر آئے, پھر جانے لگے, پھر حضور نے ان کو منع روکا. بعض روایتوں میں کہ تیسری دفعہ بھی روکا. پھر صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے, میں کس طرح نماز پڑھوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے آداب بتائے کہ نماز کے افعال میں کس طرح تعدیل ہونی چاہیے, ہر عمل کو مکمل طریقے پر ٹھہر ٹھہر کر انجام دینا چاہیے. اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ افعال صلات میں تعدیل کا حکم کیا ہے, لیکن جو اس سے ایک اہم نقطہ دائیانہ نقطہ اخذ ہوتا ہے, جو نبی کے وارث کی حیثیت سے ہر عالم کو اسے اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے, وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی. اتنے مشہور ہونے کے باوجود آپ اللہ کے نبی بھی ہیں, آپ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی ہیں, آپ قاضی بھی ہیں, آپ مفتی بھی ہیں, آپ مسلمانوں کے معلم بھی ہیں, ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں, اس کے باوجود اپنے ایک امتی, ظاہر ہے کوئی نوجوان امتی ہوں گے, ایک نوجوان امتی کی تربیت کے لیے, ان کی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے اتنا وقت دیا کہ انہوں نے آپ کے سامنے 8 یا 12 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے پوری توجہ سے ان کی نماز کو دیکھا اور پھر ان کی کمزوریوں کی اصلاح فرمائی. سوچیے, ہم میں سے بہت سے لوگ امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں, کیا ہم اپنے مقتدیوں کی اس طرح فکر کرتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز سے 20 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں اور غور کرتے رہیں کہ بھئی نماز میں کس سے کیا غلطی ہو رہی ہے, اور ایک کاغذ میں اس کو نوٹ کر لیں, اور نماز کے بعد ان کے احترام کے ساتھ ان کی عمر کے لحاظ سے جن کو تنہائی میں کہنے کی ضرورت ہو تنہائی میں, اور اجتماعی طور پر بتانے کی ضرورت ہو تو اجتماعی طور پر ان سے کہیں کہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی نماز پڑھی لیکن اس میں فلاں خامی رہ گئی ہے, اس کی آپ اصلاح فرما لیجئے تو آپ کی نماز پوری طرح سنت کے مطابق ہو جائے گی. ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کیا ہم نے کبھی ان کی اصلاح کی فکر کی ہے؟ یہ بات صرف علم سے پیدا نہیں ہوتی اور یہ بات پیشے کے طور پر کسی کام کو انجام دینے سے پیدا نہیں ہوتی, یہ بات درد سے پیدا ہوتی ہے, یہ بات امت کی فکر سے پیدا ہوتی ہے کہ امت کے حالات کی وجہ سے دل میں گداز پیدا ہو, آدمی کو درد و فکر پیدا ہو اور اس کا لحاظ پیدا ہو. آج کل ایک رجحان ہمارے یہاں عام طور پر یہ بھی ہو گیا, لوگ امامت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہماری لائن کا سب سے کم درجے کا کام امامت ہے. یہاں ایسا نہیں ہوگا لیکن عام طور پر ہمارے بھی جو بعض شاگرد جنہوں نے 2-4 حرف مجھ سے پڑھا ہے اور جب کبھی آتے ہیں تو اگر کوئی آدمی عربی کی کتاب پڑھا رہا ہے, حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہے, تو وہ تو بڑے احساس عزت کے ساتھ کہتا ہے, حضرت الحمدللہ میں ترمذی شریف پڑھا رہا ہوں. اور اگر کوئی اس کا ساتھی امامت کر رہا ہے بہت ہی دبے ہوئے انداز پر ہلکی آواز میں امامت کر رہا ہوں, امامت ایسی چیز نہیں ہے, امامت تو عزت کی چیز ہے. آپ غور فرمائیں, دین کے جتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں یہ مکمل طور پر علی منہاج النبوت نہیں ہے, اس میں طریقہ کار میں حالات کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تبدیلی. مسجد میں ہم پڑھاتے ہیں مدرسوں میں, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلیم کا نظام الاوقات ہوتا تھا؟ کیا نصابی کتابیں ہوتی تھیں؟ کیا نقش اسباق بنایا جاتا تھا؟ کیا طلبہ کے امتحان لیے جاتے تھے؟ یہ ایک طریقہ کار ہے, حضور نے مقصد متعین فرمایا, طریقے کی تحریر نہیں فرمائی, لوگوں کی اور وقت کی ضرورت اور حالات کے لحاظ سے اس کو لوگوں نے متعین کیا. ہم دعوت و تبلیغ کے سفر میں نکلتے ہیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعے نہیں اسی طریقے پر دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا تھا؟ کیا اسی طرح جماعتوں کی تشکیل ہوتی تھی؟ کیا اسی طرح گشت کا نظام ہوتا تھا؟ کیا اسی طرح اجتماع کا نظام ہوتا تھا؟ کیا اسی طرح فضائل کی تعلیم ہوتی تھی؟ یہ ہمارے بزرگوں نے آج کے حالات کے تحت مقصد لوگوں کی اصلاح اور ان کی ہدایت اور دعوت ہے. آج جو طریقہ موضوع ہو سکتا ہے اور جو شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے اس کے مطابق ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ مقرر فرمایا اور تجربے سے وہ طریقہ کامیاب ثابت ہوا, ہم اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن امامت ایک ایسا کام ہے نبوت کے شعبوں میں کہ آج بھی اس کو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی انجام دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج قیام کی جگہ رکوع اور رکوع کی جگہ سجدہ کیا جاتا, ایسا نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانے کے بجائے حدیث جبرائیل پڑھ دی جاتی, ایسا نہیں ہے کہ جو سورتوں کی جو مقدار مختلف نمازوں میں پڑھنی ہو اس میں کوئی تبدیلی کر دی گئی ہو کہ اب اتنا قرآن پڑھنا ضروری نہیں, اتنا پڑھنا مسنون ہوگا. یعنی بالکل نیت سے لے کر سلام تک جو عمل جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اسی طریقے پر امام اس کام کو انجام دیتا ہے. بقیہ جتنے دینی کام ہم انجام دیتے ہیں اس میں ہم نے کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد متعین فرما دیا, شکل متعین نہیں فرمائی. جب جیسی ضرورت ہوئی بزرگوں نے اس کے مطابق شکل متعین فرمائی, اس کا تجربہ کیا اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے اگر غور فرمائیں تو امامت ہی ایسا کام ہے جو مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ امام سے زیادہ امامت سے زیادہ عوامی رابطے کا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے. آپ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہوں تو آپ کا تعلق صرف ان طلبا سے ہوگا جو آپ سے حدیث پڑھ رہے ہیں, دوسرے لوگوں سے آپ کا تعلق نہیں ہوگا. اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں, یہ بہت زیادہ عوامی کام ہے, عوامی رابطے کا کام ہے, لیکن پھر بھی آپ کا رابطہ, آپ ایک جگہ جماعت میں جائیں گے وہاں کے 50 لوگوں سے ملیں گے اور دو تین دنوں کے بعد پھر آپ وہاں سے آگے بڑھ جائیں گے, لیکن امامت عوام سے گہرا رابطہ پیدا کرتی ہے. 5 وقت ان کا آپ سے سامنا ہوتا ہے, ہر جمعہ کو وہ وضو کر کے تیار ہو کر پاکی کے حالت میں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں بیٹھتے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے. اگر آپ لوگوں کو ہزار ہزار روپیہ دے دیجئے کہ تم اتنی توجہ سے ہماری بات سنو, دوسرے موقع پر لوگ اس طرح آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ جمعہ کی برکت ہے, مسجدوں کی برکت ہے. تو امام جتنا بہتر طریقے پر عوام کی اصلاح کر سکتا ہے کوئی دوسرا اپنے بہتر طریقے پر اصلاح نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی, حضرت صدیق اکبر نے امامت فرمائی, حضرت فاروق اعظم نے امامت فرمائی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ, تمام صحابہ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے سبوں نے امامت فرمائی. اس لیے یہ کوئی حقیر عمل نہیں ہے, یہ تو سب سے زیادہ سنت سے قریب ترین عمل ہے. اور اس کی افادیت یہ ہے کہ امام جتنی اصلاح کر سکتا ہے مسلمانوں کی, عام مسلمانوں کی, کوئی دوسرا اپنے شخصی صلاحیت کی وجہ سے کر دے, لیکن اپنی مشغولیت کے اعتبار سے کسی دوسری مشغولیت سے اتنا زیادہ عوام کی اصلاح نہیں کی جا سکتی. اور یہ ہمارا سب سے بڑا میڈیا ہے. میں نے جب آپ سے میڈیا کا ذکر کیا, ہم مسلمانوں کا اور طبقہ علماء کا سب سے بڑا میڈیا مسجد ہے, اور اس کو دوسرے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں, علماء کے لیے یہ بات ضروری ہے حالات سے باخبری اور فکر مندی اور اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح کی کوشش. تو یہ میں امید رکھتا ہوں جو یہاں کے فارغین ہیں اس پر خصوصی توجہ دیں گے. آج امت واقعی علماء کی بڑی محتاج ہے. پہلے زمانے میں لوگ اعمال کی حفاظت اور اعمال کی ترقی کے لیے علماء کے محتاج تھے, اور آج کے حالات میں لوگ اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے علماء کے محتاج ہیں. یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ان کو آپ کی ضرورت ہے. تو اس پر तवज्जो देना चाहिए, बात खत्म करना है, बात खत्म करनी है जी जी, विचार मिनट और। दूसरी बात जो हजरात आवाम से जो आम मुसलमान भाई आए उनसे मुझे अर्ज करनी है, दो चार मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। अभी आपने सुना मुल्क के हालात क्या हैं, मुसलमान जहां रहे और वहां के जो हालात हैं उनको भी समझना चाहिए, और वहां के माहौल में उन हालात का जो हल हो उस हल को भी समझना और उस पर अमल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, वहां आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, अल्लाह के हुक्म से सारा मक्का आपका मुखालिफ हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन 13 साल मक्के में रहे और 10 साल इस तरह रहे कि लोगों ने आपको बुरा भला तो कहा लेकिन किसी को आपको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया, वहां कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई हुकूमत नहीं थी, वहां लॉ एंड ऑर्डर का कोई निजाम नहीं था, वहां पुलिस का शोबा नहीं था, वहां कोर्ट नहीं थी, वहां एक कबायली निजाम था, हर कबीला अपने कबीले के लोगों का तहफ्फुज़ करता था। और बाज दफा अगर कोई बाहर का आदमी हो, कोई कमजोर आदमी हो, तो वो किसी बड़े कबीले की पनाह ले लेता था, और अगर उन्होंने उसको अपनी पनाह में ले लिया तो उनकी वो उसकी जिम्मेदारी होती थी उसकी हिफाजत करना। अब अगर गौर करें तो ये कबायली निजाम मुकम्मल तौर पर कोई इस्लामी निजाम नहीं है कि एक आदमी अगर हमारे कबीले और खानदान का है तो चाहे अच्छा हो बुरा हो हम उसकी मदद करेंगे, उसकी पुष्ट पनाही करेंगे, ये असल इस्लामी मिजाज नहीं है। लेकिन उस वक्त अरबों के मुआशरे में यही निजाम जारी था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निजाम से फायदा उठाया और कबीले बनु हाशिम आपकी पुष्ट पर खड़ा रहा जब तक हजरत अबू तालिब की वफात नहीं हुई, क्योंकि हजरत अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार थे, तो वो हुजूर को बुरा भला कहते थे, जादूगर कहते थे, नऊज बिल्ला मजनून कहते थे, लेकिन उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके जहन में यह बात थी कि अगर हमने कुछ किया तो पूरा कबीला बनु हाशिम खड़ा हो जाएगा, इसीलिए हिजरत के वक्त भी उन्होंने ये तरकीब सोची कि हर कबीले का आदमी इसमें शरीक हो ताकि बनु हाशिम को हिम्मत नहीं हो उसका बदला लेने की। जब सन 10 नबवी में नबूवत के 10वें साल हजरत अबू तालिब की वफात हो गई और बनु हाशिम की सरदारी अबू लहब के हाथ में आई, तो ये जो जाहिरी कबायली पनाह और उसका तहफ्फुज आपको हासिल था वो तहफ्फुज जाता रहा। अब आपने ताइफ का सफर फरमाया तो ताइफ के लोग हमारी मदद करें, क्योंकि ताइफ का कबीला बनु सकीफ भी बहुत मजबूत कबीला समझा जाता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किसी और जगह मुसलमानों को लेकर हिजरत करें, अल्लाह ने अहले मदीने की तकदीर में ये बात लिखी थी कि जो सूरज मक्के में तुलू हुआ है उसकी रोशनी मदीने की सरजमीन से फैले। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी और आपने बादले नाखास्ता मक्का को छोड़ा। आखिरी जुमला जो आपने कोहे सौर से निकलते हुए मक्के की तरफ खिताब करते हुए फरमाया उसमें भी आपने मक्के के छोड़ने पर अफसोस का इजहार फरमाया। अब आप मदीने तशरीफ ले गए और अंसार मदीना ने ऐसी मिसाल पेश की मुसलमानों की नुसरत की कि आसमान के साए और जमीन के सीने पर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। ये हुजूर ने उस जमाने के वसाइल से इस्तफादा किया, मुसलमानों की जान व माल, उनके ईमान, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ भी अपने तहफ्फुज के लिए, यहाँ भी अपने हुकूक के बचाव के लिए एक दस्तूर के तहत हम लोगों को कुछ हुकूक हासिल हैं। जैसे अभी इलेक्शन सर पर खड़ा हुआ है तो मैं जिक्र करूंगा, मस्जिद में किसी खास पार्टी की तायद नहीं करनी चाहिए और मस्जिद और मदरसे को सियासत का गहवारा नहीं बनाना चाहिए। لیکن میں عمومی بات کہتا ہوں کہ یہاں جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے مسلمانوں کو، جبکہ بعض فرقہ پرست تنظیموں نے آج 1925 میں جو اپنا منصوبہ لکھا اس میں یہ بات تھی کہ مسلمانوں کو تو اس ملک میں رہنے کی اجازت دی جائے، ووٹ کا حق ان سے چھین لیا جائے، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہو. لیکن ہمارے بزرگوں کی کوششوں سے جو لوگ آزادی کی لڑائی میں شامل رہے، انہوں نے اس ملک کا ایسا دستور بنوایا کہ اس میں ہمیں مذہبی آزادی بھی ملی اور تمام شہری آزادی میں اکثریت اور اقلیت کو یکساں حقوق دیے گئے. اس آزادی کو باقی بھی رکھنا ہے اور اس آزادی سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. میں ابھی جمعہ کے روز، میں نے کل ہی میں اترا ہوں یہاں سورت. ہمارا جو حلقہ ہے حیدرآباد میں وہ 100% مسلم حلقہ ہے، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ صرف 22% اس حلقے میں ووٹنگ ہوئی. ہم مدرسے سے نکلے تو کچھ بتایا وہاں کے جو مقامی تنظیم ہے ان کے لیڈروں نے کہ یہ صورتحال ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت خراب صورتحال ہے، آپ لوگ بوتھ پر بیٹھنے کے بجائے پورے محلے میں گشت کیجیے، گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت دیجیے یہاں آنے کی، اور جتنی مسجدیں ہیں آپ کسی خاص پارٹی کی تائید نہیں کیجیے، یہ جو قانون ہے اس کے خلاف بات ہوگی. آپ ایک عمومی اعلان کیجیے کہ جو ووٹ دینے کا حق ہے آپ اپنے اس حق کا استعمال کریں اور جا کر ووٹ دیں. تو اب آپ سوچئے یہی صورتحال کم و بیش پورے ملک میں. کچھ لوگ ہیں حیدرآباد اور بنگلور کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، انہوں نے ڈاٹا جمع کیا ہے کہ ہمارے اس ملک میں 40 سے 50% مسلمان وہ ہیں جن کے نام زائد ہندگان کی فہرست سے غائب. اب جو 50% بچ گئے اس میں ان کا ڈاٹا یہ ہے کہ مسلمان 50% سے زیادہ ووٹنگ نہیں کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے مسلمانوں کے ووٹ 50% پڑ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ووٹ دینے کے مستحق ہیں ہماری قوم اپنے حق کا صرف 25% استعمال کرتی ہے، 75% ضائع کر دیتی ہے. آپ سوچئے ایک ایسا ملک جس میں ووٹ سے قوموں کی تقدیر وابستہ ہے، جس سے پرامن طور پر حکمراں بدلتے ہیں اور جس سے ہمارے حقوق کا تحفظ متعلق ہے، اگر ہم اس سے ایسی غفلت برتیں گے تو یہ اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس زمانے میں جو ذرائع اور وسائل ہوں، جس زمانے میں جو اسباب ہوں، جہاں جو نظام ہو، بشرطے کہ وہ دین اور شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کریں. اور ہمارے حقوق میں صرف ہماری جان کا تحفظ نہیں ہے، ہمارے دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارا عقیدہ، ہمارے اپنے مذہب کو پھیلانے کا حق، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. دستور کی جو 25 ہے اس میں تینوں باتیں شامل ہیں، اپنے عقیدے کے، اپنے عقیدے کی آزادی، عقیدے کے مطابق پریکٹس اور عمل کی آزادی، نمبر 3 اپنے عقیدے کی تبلیغ کی آزادی. اگر کل ہو کر خدا نخواستہ کوئی حکومت دار اس میں تبدیلی کر دے تو آپ سوچئے کہ ہم تمام مذہبی حقوق سے محروم ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں جو چیز ملی ہے اپنی زندگی میں اس کا تحفظ کر جائیں، لیکن اگلی پشت، تو اگلی پشت کے بعد پھر آنے والی پشت، کیا آپ اطمینان کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے دین و ایمان کا تحفظ کر سکیں گے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، علماء کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی فکر مندی موجودہ حالات میں اور ان کے ایمان کے تحفظ کی تدبیریں، اور مسلمان عوام کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کے حالات میں جو قدم آپ کو اٹھانا چاہیے، آپ کے علماء اور آپ کے اچھے قائدین جو دینی جذبہ رکھتے ہوں، جو مسلمانوں کے کاز سے محبت رکھتے ہوں، وہ جس بات کا مشورہ دے وہ اس پر عمل کریں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کریں کہ اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ، ہندوستان ان جگہوں میں ہے کہ جہاں علوم اسلامی کی غیر معمولی خدمت ہوئی، جیسے بغداد ہے، جیسے مصر ہے، جیسے وہاں اسلامی علوم کی خدمت ہوئی ہے، اس درجے کی خدمت ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں کیا ہے. اس سرزمین کا رشتہ ہمیشہ اللہ کے دین سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے جڑا رہے اور باقی رہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد. www.attableague.com The Reviver of Islam.